لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز أساتذة الكرام عزيز طلبة اور پسند بردہ معلمات و طالبات یہاں آج مرکزی امتحان کا منظر دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور دل جذبات شکر سے معمور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور انعام سے ایک نظام کے تحت قرآن کریم اور ضروری دینی تعلیم بچوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے اور اس میں مزید برکات کے فیصلے فرمائے, ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے. جیسا کہ ابھی ذمہ داران کی زبانی معلوم ہوا وفاق المقاصد کے تحت صوبہ کرناٹک اور اس کے اطراف میں تقریباً 4.5 لاکھ بچے مکتب سے جڑے ہوئے ہیں اور بچیاں بھی اس میں شامل ہیں اور الحمدللہ اس سال تقریباً 5,000 بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے اور آدھا پارا قرآن پاک کا حفظ بھی کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تاکہ نماز میں قرآت کرنے میں سہولت ہو. اور یہ بھی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ وفاق المقاصد کا الحاق مرکزی دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند سے ہو چکا ہے, اس سے کام میں مزید قوت اور استحکام آنے کی امید ہے انشاءاللہ. اور جو نمونہ آپ حضرات نے پیش کیا ہے دوسرے علاقوں کے لیے اس کو مثال بنا کر کے آگے بڑھانے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں ان بچوں کو ان کے اساتذہ کو اور سرپرستوں کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلا شبہ معلمین کے لیے بھی اور معلمات کے لیے بھی یہ بہت ہی بڑا صدمہ جاریہ ہے. جن بچوں نے یہ ضروری دینی تعلیم حاصل کر لی, عقائد سے آگاہ ہو گئے, قرآن پاک پڑھ لیا اب بظاہر اسباب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ رہیں گے مگر دین و ایمان پر انشاءاللہ قائم رہیں گے اور باطل افکار و نظریات سے ان کا علم انہیں بچانے کے اندر مددگار ہوگا. اسی مناسبت سے میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے ایک جماعت روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی جماعت بھیج دے تو اس کا کوئی امیر منتخب کر دے تاکہ اس کی نگرانی میں وہ اپنا سفر اور مشن پورا کرے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ امیر کس کو بنایا جائے. جو حضرات جانے کے لیے طے ہوئے تھے اس میں مختلف عمر کے لوگ تھے, کوئی بڑی عمر کے, کوئی کم عمر کے, کوئی چھوٹے, کچھ بڑے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ امیر جب بنانے کا نمبر آئے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جس کی سفید داڑھی ہو اسی کو امیر بنا دیں, یا کوئی مالدار سرمایہ دار جا رہا ہے تو چلو اسے بنا دو امیر, یا کوئی خاندانی اعتبار سے فوقیت رکھتا ہے تو اسے بنا دو. لیکن سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر کی تعیین کے لیے نمبر وار پوچھنا شروع کیا تو میں کتنی صورتیں یاد ہیں, کہ فلا فلا تو میں کتنی یاد ہیں کہ فلا فلا. تو ایک نوجوان صحابی کم عمر تھے ان میں, انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے فلا فلا سورت یاد ہے اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے. او ہو بس پیغمبر علیہ السلام کے اوپر بشاشت کی کیفیت. تو اچھا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. کہ چلو تم امیر ہو, اس جماعت کا امیر انہیں بنا دیا. اور بنیاد کیا بنائی؟ سب سے زیادہ تم قرآن پڑھے تو ہو اس جماعت میں, لہذا تم اس بات کے لائق ہو کہ تم ان کی قیادت کرو. جب انہیں امیر بنایا تو جو کچھ بڑے عمر کے لوگ تھے انہیں ذرا سرخی محسوس ہوئی. ایک صاحب نے عرض کیا کہ جی ہم بھی یاد کر لیتے لیکن ہم نے تو اس لیے یاد نہیں کی کہیں کل بھول نہ جائے, اس لیے یاد نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس خطرے سے یاد نہ کرو. فرمایا تعلم القرآن, قرآن ہر حالت میں سیکھو, فقرؤوہ اسے پڑھا بھی کرو, واقرؤوہ اور سب کو پڑھایا بھی کرو, بچوں کو پڑھاؤ, بڑوں کو پڑھاؤ. یہ سلسلہ سیکھنے کا, پڑھنے کا, پڑھانے کا ترتیب ہے. پہلے خود سیکھو, خود پڑھو, دوسروں کو پڑھاؤ. تعلم القرآن فقرؤوہ واقرؤوہ. اور فرمایا اس کا خطرہ مت محسوس کرو کہ قرآن کو یاد نہیں کر پاؤ گے. فرمایا مثال سے سمجھو, جو آدمی قرآن پڑھے, سیکھے, یاد کرے اور پھر تلاوت بھی کرے اس کی مثال مشک کی طرح ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے. اور فرمایا جو قرآن پڑھ لے لیکن اسے تلاوت کا معمول نہ بنائے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کو ڈبے میں بند کر دیا جائے. مشک تو ہے بہرحال اگرچہ ڈبے میں بند ہے, خیر سے وہ بھی خالی نہیں. تو جو ہمارے بچے جو ہماری بچیاں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, اب یہ ارادہ کر لیں کہ یہ قرآن زندگی کے آخری سانس تک پڑھتے رہیں گے. بتاؤ کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ اور مولانا نے تو یہ کہا کہ روزانہ مکتب میں جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مکتب میں تو جاؤ گے سو جاؤ گے, اپنے گھر میں ضرور قرآن کو صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے, ناشتے سے پہلے یا واپس آنے کے بعد معمول بناؤ, پاؤ پارا آدھا پارا تو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے بغیر ہمیں ہماری زندگی گویا کہ خالی رہے گی اگر ہم قرآن کی تلاوت سے اپنے کو خالی کریں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارے دل کی آرزو ہے کہ آج گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنی چاہیے. بچے بھی قرآن پڑھتے نظر آئے, بچیاں بھی قرآن پڑھتے نظر آئے, اور کسی کی عظمت اور عزت اور وقت سب سے زیادہ اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ اسے قرآن پڑھنے کی کتنی توفیق مل رہی ہے. یاد رکھیے اگر ہمارا معاشرہ قرآن سے جڑا رہے گا, اللہ سے جڑا رہے گا. جو قرآن سے جڑے گا وہ اللہ سے جڑے گا, جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کی محبت کا, شفقت کا, نظر کرم کا مستحق بن جائے. بچے بھی ارادہ کریں, بچیاں بھی ارادہ کریں کہ گھروں کو قرآن کی تلاوت کی آوازوں سے معمور کریں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ بتلایا گیا, جو سنتیں بتائی گئیں, دعائیں بتائی گئیں, یاد کرائی گئیں, ان کے اوپر بھی عمل کریں. یہ پڑھانا میں سند یا شیلڈ لینے دینے کے لیے نہیں ہے, یہ تو زندگی میں اتارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, محنتوں کو بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.